na ne yewia enkono na me ka ho sam se on ye bia na ye to obi a san ye we no no ho a ono di on ye ho to nsi abetute obi a ye aye de dagbe kase ye pa me ya me ka te obi da da na wo o ti ya ba ti akobom ya yesu se bebe ni me se bebe o chile o wo kan fa ho o abeme fo ho ye wo aban wo de ba fura o de wo na ba no puno nti se de wo puno duo bi ti na wo na puno na wo wi a na pa mu odu abeno masa ye wo ya de afofo ba ngi me sa afofo be body ni mo fe ti tu ti se ku oh fa bra ma se si ato mo sun sun po odu awade akopo me bi mani ma ho sa ye wan kasa wo ya re so ni wanya we are the Father of Sonoma Sound. 0205449728 0207314964905435249610 5530 289846 0502504961 Mm-hmm. Ebia na yesi ya tu ubiye dro ubiye kutie dro so wa ya nko nene beti niya mwani adi doctor ya kwa mwesu na beti niya faa ya wajubi onwasa wangasa kofi na nipande sisha ya so wamili usebi ya ube kundi ya sa uku fili kwa na odo sisha ya diya hundi oka faa onu unya odi ya mwanono so wanshi ubiya wa ya spiritual man unifum kamwa onu oboko ni owo gbo no bi awon kasa ko fi so awon ti ano eji na de sise le bi na nya wo na onu wo kra no dani ye ba ko sia to onde se duro no so wa e bi na ma wo nan ahun e bi na ya e duro no be ni na mo body ni mo because anya so wo nti no o ku na so no abo ya re e be how so on ti aso mi obi a o spiritual anya me e bi na ni wo tumi asan ya re ma wo ato nti obi sa no ba wa o obi sa no ba ma fi mi fa sa mi ba e no mi ba monday monday na mi ma ma radio station yi so na obi di problem bi ba to so fu jo we mi so fu am ni ti e ni se ni se nti o de ni na ba n so da e ya du no wati as na nya wa ka sa wo dia sa ya wo dia nti na ma ni na ho no pa o so dia chi ya ti wa na mi so nko pe adwe na bona no agree ya no no ah okay oh dia ya bani yi yi na na aka na so okope bi mra okope ba na mi ye shi nti wi an ni anya mi na ti se monto ti wo ya wa ha ban bu ho no ma wo si wi a na o decide na for na o dia chire no boa edu a e be jene total anya juma bi ti me de chire ma no ade a chire ni yoko ho o se na adwe na yiri se ei edu na odi chere ne luku dayo na nado edu ne kan obo pele sa mi ku kwa mo ntumi na doctor me kwa po adia sa na mi yebo sise mi luku ma mi na obo su sa na na odi edu ne chere na nado o da adia chere kwa po mu sa adia chere nya na nya na su bo bi ye edu o ya se na doctor yan ko ni se obo o so awo e ma edini ya kuba nse mwuhumu wakobe wako doktor fo wa ya ya so eni ya bebe wano mwa ompe kwa siye bu ubu wano ni usiwe juma wa ya bebe nabi afa wano ma odinako tuwe juma musiwe juma yu ya wase nyane krasa nuna ubu ki hudu wako mi atuwa udiye ya tukle du asese atuwa udiye awo di ya wopa wang unko wale na nyadi ya wobe tau uwo ini ya wubu usi wano elisi ya kwenye ena edeni ebliki aya ni aka kuko ho asema no ebi o mo isabe o message no isabe ali daniel wo ho ya kan na ya na bibli nti e wo ho sa na na ye wo bi so ko bi kwa se te se dia make on o be ye bi o wo gasu ni na se wo ni obi a o wo ni bi pe bi ka go mu sunsun ma ma pa dia nti me se ebi e wo ba na se aloku ye fun na sa me fe na se credo ni dia to mu ma ko to credo ni bi ba na mbi asise ni ma bi ama bibi ama wi asan de dua kan ti adu na mbeda kan mo ato ya kase ya bibi kosu ya bi na de abanam de afro dua mu wadi to be yi no ma bi afro mo din ni mu sa ba 3 days oyi wiye po wa ga ba ba ka ke se doctor sa de na ma bi na ma bi a Thank you.